зараз нас чакаюць чарговыя прыгоды мышкі Пік-Пік. Паслухаем, як чытае кніжку артыст Каліка Пташук. Чароўны куфэрак. Веранічка ідзе на вайну. Аднойчы у госці да Веранічыны мамы прыйшла цётка Надзея са сваім сыночкам Ілюком. Ілюк быў хлапец вельмі сур'ёзны і на 2 гады старэйшы за Веранічку. Мама з цёткай селі піць каву, а Ілюк з Веранічкай пайшлі ў дзіцячы пакой. «Будзеш гуляць у вайнушку?» – строга спытаў Ілюк у Веранічкі. «О, а як гэта?» «Я буду генералам войска марсіян, а ты войска землянаў. Мы захопім вашу планету, і ўсе жыхары зямлі стануць нашымі рабамі, зразумела?» «Ну, добра», – згадзілася Веранічка. І Люк пачаў даставаць са сваіх адцягнутых кішэняў маленькія танкі, гарматкі, пластмасавых салдацікаў і падзяляць іх на 2 войскі. Мышка Пік-Пік не магла ўседзіць у норцы. Яна вылезла з-пад шафы і звярнулася да генералаў. «А я таксама хачу гуляць!» «А ў чыім ты войску будзеш?» – запытаўся Ілюк, які ўжо сустракаўся з мышкай Пік-Пік у ранейшыя гасцяванні. «Я з Веранічкай!» – адказала мышка. «Добра, але тады ў мяне будзе войска удвая меншае!» «Гэта несправядліва», – зазначыў Ілюк. «Мне таксама патрэбен салдат». «А ты возьмі Максімку», – прапанавала Веранічка. «Больш усё роўна ніхто не захоча». «Дык Максім жа яшчэ хадзіць не ўмее», – засумняваўся Ілюк. «Зато як ён поўзае», – сказала Веранічка пра браціка. І армія марсіян папоўнілася шараговым Максімам. «Ён будзе маім разведчыкам!» – вызначыў Ілюк. Веранічка прызначыла мышцы такую ж ролю. Войскі разышліся. Ілюк з Максімкам засталіся ў дзіцячым пакоі, а Веранічка з мышкай пайшлі ў пакой насупраць. «Ну што, Пік-Пік!» – сказала Веранічка. «Пара табе ісці ў разведку. Паўзі ў той пакой, паглядзі, што робіць Ілюк і Максім. Пасля вяртайся і раскажы пра ўбачанае мне. Галоўнае, каб ніхто цябе не заўважыў». Пік-Пік уздыхнула і выпаўзла ў калідорчык, што аддзяляў пакоі. Між тым Ілюк гаварыў шараговаму Максіму, важна размахваючы пластмасавым пісталетам. «Мы іх у адзін момант заваюем! Адна так і ўсё! Галоўнае выбраць падыходзячы момант. Таму ідзі, шараговы Максім, у разведку. Дакладней, паўзі!» Даўшы яшчэ некалькі каштоўных парад, Ілюк перакуліў манеж, у якім сядзеў разведчык Максімка, і дапамог яму выбрацца на падлогу. Максім вельмі ўзрадаваўся і папоўз толькі не ў бок дзвярэй, а да канапы, дзе валяліся яркія цацкі. «Стой! Ты куды?» Генералу давялося немала папрацаваць, каб падаць разведчыку правільны накірунак руху. Нарэшце Максім выпаўз за дзверы, і тут у калідорчыку сустрэўся з мышкай Пік-Пік. «На разведку паўзеш?» – шэптам пацікавілася мышка. «Агу!» – радасна адказаў Максімка. «І я ў разведку. Ды нешта не цікавая гэта гульня». «Ага!» – пагадзіўся Максімка. «А можа, пайшлі да мамы? Там торцікам пахне!» – прапанавала мышка Пік-Пік. «Мама! Мама!» – закрычаў Максім і папоўз на мамін голас. Мама убачыла сыночка і вельмі здзівілася, што ён самастойна выбраўся з манежа. Але, упэўніўшыся, што малечы не пабіўся і знаходзіцца ў добрым настроі, узяла яго на рукі і дала смачная пячэнніца. Пік-Пік таксама перапаў смачненькі кавалачак і не адзін. А 2 генералы сядзелі ў сваіх штаб-кватэрах і чакалі разведчыкаў з данясеннямі. Разведчыкі не вярталіся, вайна не магла пачацца, рабілася сумна. «А я так не гуляю!» – пакрыўдзіўся Ілюк, выйшаў з пакоя, убачыў Максімку на руках у мамы. «О, дезертир!» – прабурчаў Ілюк, але высвятляць адносіны не было калі. Цётка Надзя ўжо збіралася дадому. Хутка яны з Ілюком і пайшлі. Пік-пік худзенька пабегла да Веранічкі, якая за гэты час паспела задрамаць. «Прачынайся, генерал! Мы перамаглі!» – сказала мышка Пік-пік. Шоколадное древо. Веранічына бабуля вырошчвае свае кватэры прыгожыя кветкі. А акрамя кветак на бабулінам падаконніку растуць у скрынках маленькія памідоры, агурочкі і нават лімонныя дрэўца. Бабуля часта расказвае Веранічцы, якое гэта цуда. Садзіш у зямлю маленькае зярнятка, а з яго вырастае цэлы куст і нават дрэва. А вось у Веранічынай мамы кветкі чамусьці не растуць. І зараз прыгожая бухматая расліна звяла і давялося яе выкінуць. На акне застаўся папоўнены зямлёй гаршчок. «Цікава, а што туды пасадзяць?» – падумала мышка Пік-пік. «Можа, памідорная зярнятка ці гарбузную семечку? А што, калі б пасадзіць цукерку?» «Ну, вядома, калі пасеяць цукерку і старанна яе паліваць, вырасце цукерачнае дрэва. Як у Веранічынай кніжцы намаляванае, падобнае да звычайнай елкі, а на яго галінках і цукеркі растуты свечкі і рознакаляровыя шарыкі». Мышка перабрала свае прыпасы. На жаль, цукеркі засталіся толькі лядзенчыкавыя, а гэта не такі ўжо смак. А вось-вось-вось-вось. А, ляжыць маленькі кавалачак шакаладкі. Ой, цудоўна! Шакаладнае дрэва, тое, пра што марыць кожная мышка. Пік-пік вернулася да гаршчэчка з зямлёй, пракалупала ў сохлай зямлі глыбокую ямінку і асцярожна пусціла туды сваю шакаладку, ні разу не ўкусіўшы. Засыпала, верх старанна зараўняла, ну, каб ніхто не здагадаўся, які скарб схаваны ў пустым гаршку. Палівала Пік-пік будучае шакаладнае дрэўца кожнай паўгадзіны, адразу вадою, пасля малаком, бо малочны шакалад смачнейшы. А праз дзень не вытрымала нешта не расце дрэўца, раскапала зямлю паглядзець на насенне, а яго няма. Ледзь не заплакала мышка, старалася, а нехта выкапаў шакаладку і з'еў. Хто б там мог быць? Можа, котка Пепіта? Не, ну тая шакаладу не любіць. Мама, тата, Веранічка. А можа, Максімка? Ён падрос і такі шкодны зрабіўся. Паўсюль лезе, ўсё бярэ, ды на зуб каштуе. Вось ён сядзіць на дыванку сярод пакоя і, праўда, нешта жуе. «Аддавай маю шакаладку!» Пішчыць мышка. Максімка выплюнуў тое, што трымаў роціку, але гэта аказаўся вялікі сіні гузік. «Немаведама, што робіцца ў гэтай хаце!» – наракала мышка. «Дзеці бедныя, гузікі ядуць, а ў мышак бедных насенне шакаладнага дрэва крадуць, зямлі выкопваюць!» Мышчына буркатання пачула Веранічка, папыталася, што за бяда. Мышка Пік-пік расказала ўсё пра сваё гора, ды лепш не рабіла гэтага. Пасмяялася Веранічка, ды растлумачыла мышцы, што з кавалачка шакаладкі і нават цэлай цукеркі нічога не вырасце, а шакаладка ў вадзе проста растае, як снег. «Ну чаму ж я яе не з'ела?» Успамінала мышка сваю шакаладку і доўга круцілася ў норцы і не магла заснуць. Адно суцяшала. Веранічка паабяцала, што цукерачнае дрэва хутка з'явіцца ў хаце. Чарговыя старонкі кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-пік» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.